stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 czerwca, jest tu 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwanie mężczyzny, który miał być sprawcą strzelaniny w okolicach Limanowej. 17-latek z Podkarpacia miał przygotowywać zamach terrorystyczny, został zatrzymany. Ponad 300 przedmiotów należących do księżnej Diany trafiło na aukcję w Los Angeles. Kilkuset policjantów poszukuje mężczyznę, który miał zabić dwie osoby i ciężko ranić trzecią w starej wsi koło Limanowej. Trwa policyjna obława na 57-latka. W okolicy odnaleziono już jego samochód, powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. W samochodzie nie było tego mężczyzny, więc nadal trwają poszukiwania. Przeczesujemy tutaj masywy leśne, ale również poszerzamy zakres naszych poszukiwań. Na drogach wyjazdowych z tej miejscowości, na drogach Limanowszczyzny trwają blokady policyjne. Prosimy o uzbrojenie się tutaj w cierpliwość, ponieważ policjanci już nie poszukują niebieskiego samochodu kombi, ale sprawdzają, czy mężczyzna nie dosiadł się do kogoś. Do strzelaniny doszło w domu jednorodzinnym w starej wsi w gminie Limanowo w Małopolsce. Służby na miejscu zostały trzy osoby ranne, dwóch nie udało się uratować. To 31-letni mężczyzna, zięć poszukiwanego i 26-letnia kobieta, jego córka. Ranna kobieta, teściowa poszukiwanego, walczy o życie w szpitalu. 17-latek z Podkarpacia jest podejrzany o przygotowania do udziału w zamachu terrorystycznym. Jego celem miało być wspieranie polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów. Mężczyzna usłyszał też zarzut nawoływania do popełnienia przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu, a także nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, mówi prokurator Andrzej Dubiel. Mam informację, że ten 17-latek uzyskiwał, zbierał, przechowywał takie informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających, sposobu i konstrukcji ładunków wybuchowych. Posiadał również artykuły pochwalające państwo islamskie, propagujące dżihad. To są takie wstępne nasze ustalenia. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia. Ponad $500,000, tyle zdecydował się zapłacić kupiec za jedną z sukien należących do księżnej Diany. Ponad 300 przedmiotów należących do królowej ludzkich serc i rodziny królewskiej trafiło na aukcję w Los Angeles. Część dochodów będzie przeznaczona na cele charytatywne. Fotografie, listy, torebki, pantofle, kapelusze i suknie na aukcji w Los Angeles. Znalazło się ponad 300 przedmiotów należących do księżnej Diany i niemal każdy z nich został zakupiony za $1000. Najcenniejsza okazała się szafirowa sukienka w kwiaty, którą była żona obecnego króla Anglii najczęściej nosiła podczas wizyt w szpitalach. Z tego powodu nazywa się ją sukienką troski. Jej cena to $520,000, a więc ponad dwukrotnie więcej niż spodziewali się organizatorzy aukcji. Wśród najdroższych zakupów znalazła się też inna suknia, kremowa, wieczorowa z jedwabiu oraz czerwony strój narciarski. Suknię sprzedano za $455,000, kombinezon za $325,000. Część zysków ze sprzedaży trafi do organizacji zajmującej się chorymi na dystrofię mięśniową. Agata Król, Polskie Radio. Hajna o Bydgoszczy i fragment Ody do Radości zabrzmiały na otwarcie koncertu Bydgoszcz, miasto muzyki na Wyspie Młyńskiej. To jeden z pięciu koncertów na finał polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Były piosenki związane z Bydgoszczą, jazzowe aranżacje utworów Chopina w wykonaniu Krzysztofa Herdzina, a Żuki i Orkiestra z Odessy zagrali covery przebojów światowego rocka. Na jakich artystów Państwo dzisiaj najbardziej czekają, bo sporo ich będzie na tej scenie? Wyzwam dzieci. Chór Filharmonii Pomorskiej. Alicja Franz, nasza wnuczka, śpiewa. Żuki na przykład. Hasło koncertu to jest Bydgoszcz, miasto muzyki. Bydgoszcz jest w tej sieci miast UNESCO. Kojarzy się Panu Bydgoszcz z muzyką? Tak, na pewno. No, sam uczestniczę w życiu muzycznym Bydgoszczy i myślę, że miasto naprawdę angażuje się w sztukę, w kulturę. Katarzyna Skrzypek-Niemierska, Narodowe Centrum Kultury. Dzisiejszy finał prezydencji jest zwieńczeniem 6 miesięcy prac, lokalnych inicjatyw, wydarzeń, warsztatów, które działy się na terenie całej Polski, a dzisiaj spotykamy się równolegle w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie i w Rzeszowie. Zależało nam, organizując te koncerty finałowe, żeby bez względu na wiek czy upodobanie muzyczne, każdy znalazł coś dla siebie. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Półroczna prezydencja Polski w Unii Europejskiej zakończy się 30 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek pokazała moc przed Wimbledonem. Polka w Bad Homburg pokonała Włoszkę Jasmin Paolini 6-1, 6-3 i awansowała do finału, w którym jutro zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Będzie to jej pierwszy mecz o tytuł od ponad roku i historyczny, bo jeszcze nigdy nie grała takiego spotkania na kortach trawiastych. Polskie koszykarki 3-3 zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w stolicy Mongolii. W barażu Polki pokonały mistrzyni olimpijskie Niemki 20-18. W walce o półfinał biało-czerwone zagrają z Francuzkami, mówi Aleksandra Ziemborska. Myślę, że jesteśmy jedną z tych właśnie z lepszych drużyn, jeśli chodzi o ofensywę. Kilka punktów tylko nam zabrakło, żeby mieć maksa tutaj w turnieju. Dobrze nam to idzie. Myślę, że w obronie też nam dobrze idzie. Zobaczymy jutro, jak będzie, bo to jednak Francuzki to jest drużyna, której nie można lekceważyć. Ale nie jest to też taka Francja, której nie da się pokonać. Mecz z Francją jutro o 13.45. Polskie piłkarki ostatni egzamin przed Mistrzostwami Europy zdały celująco. W towarzyskim meczu rozegranym w Mielcu Polki pewnie pokonały Ukrainki 4-0. W spotkaniu nie zagrała napastniczka Barcelony Ewa Pajor. Pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Europy biało-czerwone rozegrają 4 lipca. Rywalkami będą Niemki. Reprezentacja Polski w lekkiej atletyce podczas drużynowych Mistrzostw Europy zajmuje 4 miejsce. Prowadzi Holandia przed Hiszpanią i Włochami. Z reprezentantów Polski najlepiej dziś poradziły sobie Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów oraz Ewa Swoboda w biegu na 100, które zajęły drugie miejsce. Zakończenie mistrzostw w niedzielę. Rozpoczął się supermaraton gór stołowych. Dziś na rozgrzewkę były 4 km, a jutro na uczestników czekają dwa dystanse. 21 km i 55, mówi organizator Piotr Herzog. Ta trasa długa, no naprawdę jest w kalendarzu biegów górskich w Polsce no już takim bardzo ważnym punktem i mamy dosyć fajną frekwencję co roku, bo tutaj w Parku Narodowym po polskiej i po czeskiej też stronie musimy limitować ilość uczestników, dlatego limity w zasadzie mamy zamknięte, te uzgodnione z parkiem. Zachęcamy także, żeby przyjść, zobaczyć, pokibicować, bo naprawdę warto. To proszę się spieszyć, bo bieg na 55 km rozpocznie się jutro już o 7 rano, a ten na krótszym dystansie godzinę później. Jutro pochmurno, na północy będzie padać deszcz. 19 stopni na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, 24 na południu i w centrum, 28 na zachodzie. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Gal, nasz narodowy kronikarz, skupia się na urażonej dumie księcia Bolesława. I ja się zastanawiam, Gal, naprawdę? Narodziny Królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. 30 lat z jedną żoną. Jest co podziwiać. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Te dziewczyny po prostu znikały z kart historii. To jest dowodem na to, że milczenie jest jednym z największych wykluczeń. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Beko 180 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2297. Teraz za 2099 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. To jest moja ulubiona kategoria, czyli najbardziej zaraźliwy utwór ubiegłego tygodnia. W tym tygodniu Kieran Hebden, angielski muzyk znany jako Fourtet i jego utwór Into Dust. Ani się obejrzeliśmy, a Kieranowi stuknęło prawie 50 lat. A to studyjna wersja utworu Runaway, który zespół Yellow Panther nagrał po raz pierwszy premierowo w wersji koncertowej w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej na sesji. To wersja studyjna, a oni za chwilę u nas na żywo. You can make me can make me free. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. I'm gonna go the rather way. To była wersja studyjna utworu Runaway grupy Yellow Panther. My oczywiście patriotycznie wolimy tą wersję ze studia Osieckiej. Byliśmy umówieni na tą rozmowę już podczas sesji właśnie w naszym trójkowym studio. Niestety stała się dziś rzecz karygodna, ponieważ w autobusie, którym jechałem, jedna z pasażerek wyrwała nie wiem jakim cudem drzwi od toalety i autobus spóźnił się o ponad godzinę, co spowodowało, że nie mogłem was zobaczyć podczas waszego występu tutaj. Z tym większą ciekawością opowiecie o tym nie tylko słuchaczom, ale także mnie. Tradycją festiwalu ZEF jest to, że tutaj gra się pierwszy koncert bardzo, bardzo wcześnie o 7 rano, ale to jest powiedzmy takie intro. Natomiast wy otwieraliście tak naprawdę oficjalnie dużą scenę festiwalu dzisiaj o 14. Jakie wrażenia? Wrażenia bardzo dobre. Była fajna atmosfera. Dopisali, że tak powiem, fani Yellow Panthers, więc ogólnie bardzo fajnie. Zagraliśmy 6 numerów. Myślę, że zostaliśmy dobrze przyjęci przez publiczność. ZEF się budzi. I chyba tyle. Nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać. Znaczy ja mam jedno pytanie do was, ponieważ jestem, nie ukrywam, fanem tego festiwalu od dobrych paru lat. On miał różne przygody, ale teraz wrócił do korzeni i jest tutaj w Cisnej. Wy macie już przecież na koncie zagranie w paru miejscach. Ten festiwal na dzisiejszej mapie wydaje się być jednak unikatowy pod wieloma względami. To jest trochę nie mierzalne, tylko takie bardziej wrażeniowe, prawda? Ale tu jest trochę inaczej, bo nie ma kompletnie żadnego napięcia. Tak jest, tak jest. Znaczy, będę szczery, dla nas to jest pierwszy festiwal, na jakim gramy i wielkie wyróżnienie, że mieliśmy możliwość zagrania w tak dobrym teamie, jak na przykład z Biksycem i paroma innymi zespołami, solistami i tak dalej. Więc cieszymy się bardzo, że mieliśmy taką możliwość. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać więcej. To ja was zapytam teraz o to, co ten festiwal u was zmienia, bo skoro dostaliśmy studyjną wersję Runaway, rozumiem, że pracujecie nad materiałem i że będzie jakiś dalszy ciąg. To opowiedzcie, jakie są plany na najbliższe miesiące? Tak, oczywiście. Mamy jeszcze przygotowanych przynajmniej 4 numery do następnego, że tak powiem, znaczy następnego, naszego pierwszego albumu, który byśmy chcieli wydać w najbliższych miesiącach. Plan jest taki oczywiście, że oprócz tego chcemy grać jak najwięcej koncertów, bo to jednak daje nam jakąś możliwość rozwoju i pokazania nas w większej liczbie publiczności. I taki jest plan. Tak naprawdę wydać... On jest bardzo prosty, ale bardzo konkretny. Ja, jeżeli mogę wam czegoś życzyć, to życzę wam, żebyście, bo w tym roku wystąpiliście na festiwalu ZEF się budzi jako laureat konkursu wśród publiczności tego festiwalu. Żebyście w przyszłym roku wystąpili już nie jako laureat konkursu, tylko jako jedna z gwiazd line-upu. Nie dziękujemy, żeby nie zapeszać, oczywiście. Ale byłoby nam bardzo miło, jakbyśmy w następnym roku mogli wystąpić, że jakoś, że tak powiem, mini gwiazda tego festiwalu. Bo to już całkowicie by były inne doznania niż tym razem na pewno. To powiem jeszcze tak. 12 miesięcy to jest bardzo długo i w czasie 12 miesięcy można bardzo wiele zrobić, czego też wam życzę. Dziękujemy serdecznie. Tak jest, dziękujemy serdecznie Yellow Panthers. Zespół Yellow Panthers, najpierw sesja w Osieckiej, potem występ na festiwalu ZEF się budzi, a teraz wielkie plany na przyszłość. Trzymamy kciuki, dzięki. My również. Dziękujemy. Dziękujemy. I pozdrawiam politologię wrocławską. about who stays and who goes until we meet again. I bid you peace, my friend. Nothing to conquer, nothing to defend. Peace is what we say when we say goodbye. Havryluka i swoim polecam Państwu bardzo tego wykonawcę, Cass Mike Combs, jego nowe granie Peace. W imieniu Jacka Havryluka i swoim polecam też nowy Animal Collective, który nazywa się Laugh on the Big Screen. I tylko w swoim, bo nie wiem, czy Jacek to namierzył, zespół Apcheck, utwór Plastic. Yeah.

Śledzę każde nowe nagranie i prawie zawsze prezentuję w liście osobistej. To była pani Holly Hamden. Jutro na festiwalu Zew się budzi na finał. Któż by inny? Zespół KS-u. Ale wcześniej. Me and Dead Man. You're standing a long time on the shore. You try to chase away your thoughts. You want to feel the land you're looking for. You want to move, but you lost the call. You want to pray, but you forgot the words. You lost the land you're looking for. But the first steps are in your heart. Some answers come from tears and from the dark. And all the signs are in the heart. Sometimes you must close your eyes to see who you are. Miała być początkowo tylko przygoda Johna Portera i Nergala. Taki wspólny projekt, a rozrosło się do czegoś wielkiego. Imponująca dyskografia ze wspaniałą liczbą różnych gości, w tym osobliwie zagranicznych, zaproszonych przez Nergala. Zobaczymy, jak jutro na głównej scenie festiwalu Zew się budzi. A najbardziej w niedzielę, ja przynajmniej cieszę się na

Katarzyna Ficzes-Wojtkowska i Marek Pawlukiewicz w Warszawie, Dawid Kozłowski tu w Cisnej. To była lista osobista. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, mówi Piotr Mecen, na zakończenie Leszek Możdżer i Bańka i Poświatowska. Zatrzaśnięty raj. Oh.